فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيستيالي دل كيمبا كسو دوادة برنامج كنوحة عاوانو قد بداتكم مقلي دونتانوحة كميدا بارلما كي إتوبية وانسعي حالة دك دك أهي اللغو سوربي قدها دل كي إتوبية مدحوين ياشي يوغاندا إيا كينيا أو كباقي كلن دك دك أهو لغا هدل يحال كي إتوبية عيدا مدى بوليس كي إتوبية أو مانتا أدس أبابا كحر حراي داد آد وبدن أو لغوته سيها إن أي تاير سيهين تي بي ال اف فيسبوك أو ترتري قرال كباخي إن لا يؤلا آسو دقالي هندا تي بي الاف كاس أو أخري رئيس الوزارة إتوبية دولة ده تاغير إتوبية يباش عالم كأولا حوغن كموجيي حالة ده كتاغن إتوبية محاسبي إنسي سهلا أي كبربران عيدا كي إتوبية ورئيسي كسابسا حال كي إتوبية يوراركي ودن بي الدال كاسي أيان كسو قد بن دورنا برنامج كدوحة مدد أصعد برنامج كخدبة دي سوحا كميدا كلان تحمري ولاية إسلامي قاه الشباب الله سه يبشر جره محاكلان كلوجا هذي عرضت كي لجديدي قبل قبل كلان كعياد مغلي دونتان خيارتنا لجيسة تأخذ بدل روح سيدو كلاعو حاكم له معهد كمعاد ابن جبل أو أفرنا باش معلم وينه أو للسوق قبل قبلية سيدو كلاعو حد جيسة دونتان وربحن عصب أصاب بحد أو بنان كصور لكتي سيد الدولة ده هلن أيقها ولن تايل الدجالن كضد كمسلمين تاه يدون قرشات بدن كبحنيسة شركات بساسة مسلمين تكون الجودها ودن كاسي قد بدأ السعيد عاو برنامج كوما غليسان أنيقا إيا صوصاري وإدلا سعسيني ومركلي اللوح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو وهجاك مركا لوحان إذي لأنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت أنا نقدها أقلين برنامجك وحا إسويدين مدن محوكو سابسيني هاي موضوعة برنامجك دي رد جمعها إبريتو وحا إيقا الصهر موغضة عبد الفتاح. هيا عبد الفتاح واتهي محمد داهر برنامجك دي رد جمعها وحا إبريتو كاقيب قادنا يأو كبالنسان لبوداد ومبدأهان آد وكلفك وداد كسوغان ولاياتك إسلاميغا إيو وداد إتوغا مغالدة مقدشو كانميد دولادة فدرالكا دبعان وحيك دودي دونان أو أي إنغا أقبالين موضوع حساسي وحانا وكالا قرسوري دونا بلشدة أما دقي استياشا بدين عظيم هو واتحي قيبا هوري إبرامش كالوحا إياد مقليسان قرنا وحا إذن كسوماقان قيب طلبات ورئيس كسابسان حالة إتوبية هو أينو كاقادناي أخويهان محمود أغاس لكن مركان كسو دوادا وراركي ودن بيي عليمها إتوبية إيوه وراركا لأو كسابسان أمورها عالمك وليهن محمد علي أو إتوبية إشكو هايي لان السعودي وراركا أي باهينا يا وكالدها وراركا أيان إذن كدوية محمد. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسر دواتان وركي ودم بيع عالمك حالة دلك إتوبيا يا ولي مركسن يدون الدولة ده تاجر إتوبيا يا باش عالمك أي ولا حوجن كموديان حالة دك تاجن جودها وضن كاس دلك إتوبيا وحولي كتاجن حالة سياسة دو عكرن يدون ولي عاصمة وضن كاس أدي سبب يسقى عر ريان دتك أجانب تاع تاجرياش الدولة إتوبيا أو كولع سن حالة سيمور جيس أيك تاجن دلكاس أي كوبا قين وذا هذا الوحلاقو دمايو وحنا ما أنت عاصمة وضن كاس جاري إرجع جار كاه مريكا كأوقاب لسن جيس كأفريكا كاسو وجد كيسيا إن لها كيا دجال ذا لنا باللعب وذا هذا لحب الجوجين دولت كما قالت أدي سابا وحاكا سعود الدقال لحوغن أو نحمر يعيد مدى حكومة دا حبشيدة إتوبيا إيا تغريغ إيا أورمدا وإسكودين عاه مغالدة كميسي إيا قبل كأمحارة أي لوريغن تي بي ألف kadib dagaal xoogan oo ay halkaas kula galeen ciidamada Abiy Ahmed. Dhanka kale waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa walaac daran ka muujisay xaaladda sii xumaanaysa ee ka taagan Itoobiya. Dhammaan xubnaha beesha caalamka ayaa si isku mid ah u cabiray sida ay ugu xun yihiin waxa ka socda Itoobiya, iyagoona soo saaray baaq wadajir ah oo ku aadan in wax waliba wada hadal lagu dhameeyo. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa isna soo saaray bayaan uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Itoobiya, xaajadana lagu soo afmeero si nabad ah. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Museveni ayaa isagana dowladaha ku bahoobay igad ugu baaqay in 16 November la qabto shir looga arinsanayo asmada siyaasadeed ee ka taagan Itoobiya. Isla wararkii Itoobiya ayaan ku guda jirnaayay baarlamaanka xukuumadda Itoobiya ayaa ansixiyay xaaladii degdegga ahayd ee lagu soo rogay guud ahaan dalkaas, taasoo socon doonta muddo 6 bilood ah. Waxaana warbaahinta Itoobiya ay sheegeen in go'aankan looga gol leeyahay in bulshada iyo dalka laga ilaaliyo qatarta amni ee ka imaan karta kooxo ay ugu yeereen argagixiso ay ula jeedaan TPLF. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sargaal sare oo ka tirsan booliska Itoobiya kuna sugan caasimadda waddankaas ayaa sheegay in ciidamada ay xabsiga u taxaabeen tiro dad ah tan iyo markii xaaladda degdega ah la geliyay Itoobiya. Dadku sugan magaalada Addis Ababa oo iyagana la hadlay wakaaladda ayaa sheegay in dadka xabsiga loo taxaabay ay ka soo jeedaan qoomiyadda Tigreega. Hase yeeshee sargaalkan booliiska ah ee la hadlay Reuters ayaa gaashaanka ku dhiftay in xarigaas uu salka ku hayo arrimo isir. Shirkadda Facebook ayaa sidoo kale tirtirtay qoraal uu soo dhigay Abiy Ahmed Barta uu shirkaddaasi ku leeyahay, taasoo ay shirkaddu sheegtay inuu baal marsan yahay siyaasadda Bartaas, sheegtayna inay ka soo horjeedo hurinta colaadda uuna hadalkaas ku jiray goodis iyo cagajugleen ka dhan ah TPLF. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa qoraalkiisa la tirtiray waxa uu ugu baaqay muwaadiniintiisa inay hubka qaataan si ay u joojiyaan horumarka ay dagaalyahanada jabhada Tigreegu ku wajahayaan caasimadda, sababtoo ah imaatinkooda ayaa horseedaya in dalka uu burburo, waa sida uu hadalka u dhigaye. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa bannaanka soo dhigtay sida dowladda Holland ay ugu howlan tahay la dagaalanka dadka muslimiinta iyo diinta Islaamka, iyadoona qarashaad badan ku bixinaysa shirkado basaasa muslimiinta ku nool gudaha waddankaas. Shirkad gaar loo leeyahay ayaa magaalooyin badan oo ka mid a dalka Holland ka bilowday howlo lagu basaasayo dadka muslimiinta ah, iyagoona si gaar ah u beegsanaya masaajidda, sida lagu sheegay warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska Lesorier International ee ka soo baxa waddanka Faransiiska. Wargeyska ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda Holland ay lacag dhan 7.5 bilyan ay ku bixinayso howlaha lagu basaasayo muslimiinta, gaar ahaan masaajidda ku yaalla gudaha waddankaas, iyadoona qayb ka mid a lacagtaas ay bixisay laguna wareejiyey shirkad qaabilsan howlaha basaasnimada si ay u fuliso waxyaabaha loo igmaday. Sida uu wargeysku tilmaamayo, shirkadan oo lagu magacaabo NTA ayaa waxaa maamula Najib Towzan, kaasoo ah taliyihii hore ee magaalada booliiska Utrecht ee bartamaha dalka Holland, qabiir ku takhasusayna ah waxa loogu yeero xagdirnimada ee dalka Holland. Warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in shirkadan wax basaasta ay codsatay in adeegyada ay bixinaysa lagu bixiyo lacag dhan 50,000 oo euro, lana soo dejiyo shax dhammaystiran oo lagu dhexgalayo bulshooyinka muslimiinta ah ee la beegsanayo. Waxaa muuqata in qorshaha shirkadda uu yahay mid faashil ah, maadaama aysan ku dhaqmin qaabkii ay ku ballameen iyaga iyo xukuumadda Holland, taas beddelkeedana ay si muuqata ugu dhaqaaqeen inay howlo basaasnimo ah ka dhex sameeyaan masaajidda, waxayna arrintan buuq xoogan ka dhex dhalisay guud ahaan waddanka Holland. Sida uu qabo wargeyska, haddii ay arrintan soo shaacbaxdo isla markaana la cadeeyo qorshahan, uu fadeexad ku noqon doono xukuumadda Holland, dhaawacaysana sumcadda waddankaas maadaama ay sheegtaan inay ixtiraamayaan sharciga iyo xurriyadda. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Wayahay, markan waxaa idinku soo maqan qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay aqoonyahan Maxamuud Ugaas, kaas oo uu kaga hadlay xaalka Itoobiya. Ugu horeyn, Maxamuud Ugaas, waxaan weydiiyey waxa sababay in si sahlan ay ku burburaan ciidamada Itoobiya. Waxaan u yiri, ciidamadaanu horta mar walba waxay ahaayeen ciidamo hal awood oo dhexe iyo hal talis ka amar qaadanayay, hal markasta iyo xilli kastana lagu jahaynayay qolo gooni ah oo ka baxsan dadka maaragtay ugu cudow ah iyo qowmiyadaha ugu cudow ah, waxaan hadda Itoobiya la yiraahdo. Waxaa jiray markasta inay xukunka talada waddanka ugu sarreysa ay isla lahaayeen oo ay wada hayeen oo uu maaragtay dhexda u yaalay qoloba kale wax yaraha ka batata iyo maamulka guude labadan qoomiyadood oo Kirishtaanka ah, Axmaarada iyo Tigreega ah. Taasi waxay u saamaxaysay horta inay wixii ayaga ka baxsan إمارتي قوميتها تصالحان مسلمين تاو كلا أو أرمضة يا صومالي دو كلا إن إمارتي أي أو أركان داد خارج أو إمارتي أرين خارجي يا إمارتي قوميتو إن إمارتي إتوبيا ندو نمدو دو أيسان سوغنين إن عدوغ إتوبيا أي مناي إن الديدال بدن يا إمارتي إن لوغو بيهيو إن سو أفجرد معارضاتك إي إمارتي جبهدها كبالدو كتشري جري taasi hadda way soo afjarantay oo meesha ka baxday oo dagaalka hadda socda oo maareeyay wadanka ka socday waqooyiga Itoobiya ka socda waa dagaal ee guntiisu u dhaxeeya ee labadii qoomiyadood ee kristaanka ahayd ee walaalaha ahayd ee heshiiska ku ahayd ee magac iyo jiritaanka xataa waxaan Itoobiya la dhaho ee heshiiska ku aha sida darteed ciidankii Itoobiya iyo xukuumadii iyo dawladdii Itoobiya isbeddel baa ku yimid oo waxay noqotay maareeyay een wuxuu noqday awood ayadu isburburinayso ayadu iscunayso bay noqotay sida darteed een toojihi iyo maaragtay een aragtidi iyo maaragtay qadiyadii uu ku dagaalamay ciidankan oo tusaale ahaan markuu Soomaaliya la keeno een uu u dagaalamay iyo mabaadi'di iyo wixii laga dhaadhicinayo lagu dagaal galinaya meeshay ka baxeen oo waxa uu muqataa ninkii axmaarka ahaa iyo ninkii tikreega ahaa ee maaragtay ee oo kristaanka ah iyo ciidanka ka wada maanta labadoodii ba kala aami baxay oo maaragtay xabadu ka dhaxeysay oo aan isbadbaadinayno isdilay sida darteed wixii mideynayay ee maaragtay awooda siinayay iyo maaragtay een isku xiray oo toojihinayay ayaa meesha ka baxay een qoomiyadii kala qoomiyadooda baa waxay noqotay maaragtay inay ee maaragtay askari kasta oo qoomiyadiisa dib ugu laabto ki aan ugu laabaninna wax moral ah uusan u haynin waxa uu dagaalamay iyo waxa uu ku dhimanayo uusan aqoonin sida darteed ciidan bila qadiyad ah bila mabda ah een qoomiyad iyo qabiil iyo nin walba maaragtay reerkiisi iyo maaragtay magacyo gooni iyo jabhado magac iyo reerkiisa ku dagaalamayo laga horgeynayo ma jirto sabab uu maaragtay iyo uu ku sii dagaalamo iyo moral uu ku sii dagaalamo oo awooddaas ay ku sii jirto een ma jirayso marka waxaan leenahay markii la soo koobo meeshii awoodoodu ay ka iimaaneysay iyo wixii awoodaasiinay waagaag maxamuudow muxuu noqon kara xaalka ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya in xaalka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga in wuxuu noqonayaa horta mar walba xaalka ciidamada Uganda ee Soomaaliya jooga oo maaragtay haddii waa ciidan dhufaysi ku jira maalin walba maaragtay qarax iyo dagaalka iyo xabada iyo leaf ay ku socdaan oo horta meesha maaragtay ayagu cadaabiba hadda saas ugu jiraan ba oo maaragtay waxa wadankoodi ka socda ayagu tanay baa u arkaan ba marka loo eego een waxa een ay ku jiraan taa markii laga soo tago een mar walba ayagu waxay ku go'an yihiin ama ku gowracan yihiin een sida siyaasadka iyo dagaalka wadankooda ka socda ay isu bedelaan iyo meesha ay ku dambeeyaan een sida dhacdayba intii hadda maaratay waxyaabahan iyo maaratay dagaaladan ay ka socdeen iyo siyaasadahan qalifsan wadankooda ay ka socdeen waxa dhacday inay ayagoo Soomaaliya jooga oo xiriyahooda inay isku dagaalaan oo u kala baxaan oo isku dhexlaayaan marka waxaan rajaynaynaa horta taas inay ku sii socoto ayagu qoomiyadaha iyo maaratay qabiilka ay u sii kala baxaan tikreegooda iyo axmaradoodu maaratay xiriyahooda iyo baysaskooda ay isku dhexlaayaan een ay is aamini waayaan oo 20kii gaariga Uralka wada saarnay ay maaragtay ay kala shakiyaan taasan maaragtay u rajaynaynaa Ilaahay uu sii siyaadiyo een waxa la oran kara ayagu inay maaragtay ay hadda kaliyo ay miciin bidin karaan ba waxay tahay manduumadan ee gaalada ah ee Amisom ee ay qaybta ka yihiin oo talis ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo amar ahaan ba qayb at least qayb kamida ay maaragtay ay hoos tagaan taas baa la oran kara hadda waxa kaliye miciinka ay miciin bidin karaan inay tahay een guud ahaan waa ciidan go'doonsan een wuxuu meeshaan u jooga awalba asagoon aqoonin dawladdi ka dambeysay oo xaraabinaysay oo maartay kala bedelaysay oo kala siyaasadeenaysay ay meesha maartay hadda ka baxayso oo ay isku mas'uulsan tahay ayadii maartay ay cunayso waa ciidan runtii een maartay ay waxa kaliye hadda u dhimanay ay tahay hadaysan wax ku sii socdaan inay maartay dirayska ay iska booda bixiyaan nin walba xageen een maartay lug igu dhawaan ku tagi kara een uu dhaho een marka waa ciidanka xaaladda ugu xun ee ku sugan xilligan ee Itoobiya een hadii waxa la qiyaasi kara oo kale ay maaratay dagaalku lagu ay ku sii xumaadaan een xukuumadan Abiy inay ku qasbanaan doonto inay la soo baxdo oo ay dib ugu yeerato iyadoo oo maaragtay isku dayaysa inay awood ciidan halka ka hesho ciidamada dhamaan ka jooga Soomaaliya inay la soo baxdo dib isku dhisho si ay maaragtay ugu yaraan meelo kamid ah meelaha ay haysato ilaa hadda ay u sii difaacato. Marka waxaan u rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay maaragtay burburka wadankoodii ka socda mid ka xun oo ku gaara ayaga inay maaragtay wajahaan gabowdfalladii iyo dhibaatooyinkii iyo maaragtay dilkii iyo dhacii iyo kufsigii iyo duulaankii ay ku joogeen wadanka naga iyo dhulka Soomaalida iyo dhulka muslimiinta geeska Afrikana ay maaragtay eelan mid aysan mahadin oo ay ka shalaayaan uu noqdo duulaankii ay ku himid wadankan iyo dhulkan muslimka ah. Maxmuud, dagaalka ka hor Itoobiya aad ayay dhaqaale ahaan u kubcaysay, hadda waa sidee? Dhaqaale ahaan horta markii la fiiriyo indeksiyada iyo tirakoobyada iyo xisaabiyadka hay'adaha dhaqaalaha iyo ay ka sameynayeen Itoobiya, horta waa sidaas oo dhaqaale kubac iyo waxbay ka sheegayaan maaragtay intii ayaana. Hase yeeshee, xaqiiqad waxaan aaminsanahay inay markasta sidaas ka duwanayd oo maaragtay markii loo eego hab nololeedka qoomiyadaha Itoobiyaanku ay u nool yihiin markii loo eego. Markii loo eego dhaqanka dawladda Itoobiya iyo maaragtay dhaqaalaha iyo maaragtay dhankaas qaabka ay ula macaamili jirtay iyo falsafadeeda dhaqaale markii loo eego. Waxaan aaminsanahay kobaca la sheegi jiray iyo dhaqaalahaas Itoobiya korbu u socda la dhihi jiray wax badan oo xaqiiqada khilaafsan in maaragtay lagu darayay oo been abuur badan si suuradeeda loo qurxiyo caalamka lagu darayay. Meelo kooban, industriyo kooban oo waa jiraan dhaqaale ahaan kobcayay oo wadanka ka mid ah. Laakiin dhaqaalaha guud ee wadanku waxaan aaminsanahay wax badan oo lagu laaban karo barnaamijkaas inay ku jiraan. Si kastaba, xilligan la joogo iyo dagaalkan maaragtay ka socda muddada hadda halka sanaa sida tooska uga socda iyo burburkan baaxadda leh ee uu maaragtay sababayo ama ka dhalanayo dagaalkaas, waa mid runtii si toosa oo maaragtay taban u saameynaya dhaqaalihii iyo noloshii aasaasiga ahayd ee xataa dadka markii wax kale laga soo tagaba. Waxa marka jirta oo xaqiiqa ah oo maaragtay la qiyaasi karaa in isbeddel xun oo dhaqaale burbur ah oo hoos u dhac dhaqaale ah inuu ku keenay maaragtay dagaalkan inuu ku keenay. Waxyaabaha la fiirin karo waxaa ka mid ah sidoo kale cunaqabateynta firaha badan ee isdaba joogta ee ilaa hadda ay ku wadaan reer galbeedku xukuumadan abiya ay ku wadaan oo ayaguna saameyn baaxadda ku yeelanaysa dhaqaalihii wadanka. Waxyaabaha maaragtay la tilmaami karo waxaa ka mid ah sida uu u yaraaday xataa oo uu xadidmay isu socodka wadanka gudihiisa ah oo maciishada iyo badeecadaha dekedahan ka soo gelaya gobollada ama berberaha uga soo degeen ama Jabuutiha uga soo degeen ama Eritrea dhankeeda uga soo degeen waxba macnaha ma yeelanaysa dhaqaalihii halka ka imaanayay haddii wadankii uu kala xirmo oo gobol gobol u gudbeeya uusan jirinin oo magaalo magaalo u gudbeysa uusan jirin. Dhulka oromada oo dhul beereedka maaragtay ugu fiican ee dhaqaalaha ugu badan ay ka sameynaysay ah intii sanada ah wax soo saarkiisii hoos u dhac baa ku socday. Intii maaragtay hadda dagaalkan uu bilowday ka hor bilo ka hor waxaa jiray dagaalo xun xun oo ka socday baa jiray mudaharaadyo maaragtay faraha ka baxay oo ka socday baa jiray oo jidadka waaweyn oo halbowlayaasha iyo wadooyinka iyo maaragtay magaalooyinka la goynayay waxna aysan galeynin waxna aysan ka baxaynin. Marka waxaa xaqiiqa ah oo jirta in maaragtay dhaqaale burbur badan hoos u dhac dhaqaale oo baaxad uu maaragtay uga yimid dagaalkan iyo maaragtay fowdadan iyo siyaasadahan cakiran iyo xiriirkeeda ay la lahayd caalamka ee xumaaday xukuumadan iyo dowladan Itoobiya. Waatay dowladda Itoobiya waxa ay shacabka ugu baaqday inay isdiiwaangeliyaan hubkana u qaataan sidii ay u difaaci lahaayeen Addis Ababa. Ka waran maxaa ka dhalan karaya haddii shacabku u go'an galo hubka? Waa run oo waxay hadda maaragtay laga soo bilaabo Abiy Axmed kaas oo ugu sareeya ilaa maaragtay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo maaragtay laamaha degmooyinka ay dadka ugu baaqayaan inay maaragtay hubkooda qaataan. Qofkii xataa hub haysto oo aan asagu isticmaali karin uu qof u garanayo ama qaraabadiisa ama cid kale ama saaxiibka ah uu ku wareejiyo dadku ay leeyihiin ha difaacdeen magaaladooda iyo maaragtay deegaanadooda. Horta waxaa ka muuqata xaaladda murugsan ee ay ku sugan yihiin iyo quusta ay joogaan iyo meesha xun حال كودو وقاري رنتي وارين كقيب قادان ايسا ايوغو وحي اسليهين ماركتي اود هايدين نقطو عيدان اهاني وارين كقيب قادان ايسا او سود الدجين ايسا بربر كودا يعين ودن كو عاسمدو اي قعانتو هذا كبحان سببتو داد كان مقالة دقاني قوميادي كاكوبينيهين تسالة اهان labada qoomiyadeed ugu badan ee magaalada aan degani Itoobiyaanka degani waa Axmaarada iyo Oromada labaduna dab iyo baasiin bay isku yihiin oo dhagaxa iyo baangada isku laayaan maalin kasta ayagoo maareeyay hubkii laga ilaaliyay marka hadii shacabkii hub gacantooda uu galo waxa la qiyaasayaa maareeyay oo ay u badan tahay 190 inay santigre iyo maareeyay cid kale iyo jabhad kale midna la aadin ay qoomiyadu laba qoomiyada ay naciib tahay ee dariska la ahay ugu dhow ay maaragtay ay la aado ay ku weerarto marka waa arin maaragtay cawaaqib xumo aan u horsoodi doonta aan runtiina ila had waxa hadda mooda aan dad badan ay sheegayaan oo ay ka warramayaan in aan ila intii muddo ahba aan hub tira badan uu gacanta u galay dadkii shacabka ahaa ee caadiga ah dhamaan gobolada iyo maaragtay aan degmooyinka ee gobolku ka kooban yahay waana arinta ilaa hadda keentay inay maareeytay gobollo badan ee farahi dawladda ay ka baxaan oo wax kontrool ah aysan ku lahayn oo maareeytay jabhadahan dagaalka kula jira ay awoodoodu ay kor u sii kacayso maadaama dadkii qoomiyadii ay u dagaalamayeen oo taageerada ay ka haysteen hubkii u gacantooda galay oo maareeytay ay si yar ay oo dhib yar ay ku heelayaan ka markii la soo koobo waa arin ka qayb qaadanaysa oo sii baahinaysa oo sii ballaarinaysa een burburka iyo dagaalka sokeeye ee wadankan kale ugu dambeeyay maxmuud mareykanka iyo xulufadiisa aad ayay kaga hadlayaan arimaha Itoobiya maxay tahay danta dawladda mareykanka ay ka leedahay Itoobiya een marka koobaad horta Itoobiya een waa wadan iyo maaragtay dad loo aqoonsan yahay oo ay gaalada kale u aqoonsan tahay inay yihiin xarunta kristiyaanadiga oo diin ahaan bay u aaminsan yihiin oo maaragtay aan ay uga dambeeyaan Itoobiyaanka iyo dawladooda sida darteed tusaale ahaan dadka muslimiinta qofka muslimka oo meel kasta oo caalamka ka joogo xarameenka iyo Makkah iyo Madiina iyo dhulkii Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wax dhibaato iyo maaragtay xumaano inay ka dhacdo uma ogala wixii yar oo dhibaato oo laga soo sheegana maaragtay saameyn aad u ballaaran ayay ku yaranaysa marka si taalamid ah waxa adduunku gaaladu ay u taqaanaan nimankan xarunti kristiyaanadiga inay yihiin sida darteed waxa maaratay warwar ku haya oo maaratay dhibaato weyn ay u arkaan in xaruntoodi kristiyaanku iyo dawladoodi iyo wadankooda inta burburo ay dagaal sokeeyaan galaan oo ay isqashaan walaalahood arinta labaad waxay tahay Mareykan iyo reer galbeed Itoobiya waxay u tahay qalcad kamid ah qalcadaha ay ka difaacaan ama ka weerartagaan uga weerartagaan danahooda siyaasi kuwooda dhaqaale kuwooda military sidaa darteed burbur ku yimaada kala ta ku yimaada maaragtay in dawladdi ka jirtay meeshan oo qalcada u ahayd ay maaragtay meesha ka baxdo oo maaragtay ama dagaal sokeeyo oo 30 sano iyo 20 sano iyo ka badan qaata oo meeshii ka dhaco ama maaragtay dhowr sano xataa ay meeshii ka baxdo waa arin runtii maaragtay dhibaato badan ku keenaysa danahoodii siyaasadood iyo maaragtay hawshii ay u haysay dawladdaasu oo naaibka ay ugu ahayd arinta saddexaad baa waxay tahay oo ku kalifaysa inay maaragtay warwar dheeri ah ka qabaan hadalhayn dheeri ah ay maaragtay afka ku hayaan waxa ka socda wadankan tilaabooyin dheeri ah ay ka qaadaan cunaqabateynta iyo waxyaabaha maaragtay cadaadiska ay saarayaan xukuumadan maaragtay ay leeyihiin dhibaatada ay wadaa waxa qaybta ka qaadanaya waxay tahay waa meel kamid ah meelaha ay ka helaan ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah ee ay maaragtay ku weeraraan wadamada muslimiinta sidaan ognahay dagaalka ka socda bariga Afrika ee ay wadamada gaalada iyo reer galbeedka iyo Mareykanku ay kula jiraan shucuubta iyo dadyowga muslimiinta ee gobolka degan qaybta ugu badan iyo gacanta ugu maaragtay weyn waxaa ku lahaa xukuumadan iyo ciidamada Itoobiya sida ilaa hadaba ay wadankanagii ay u joogaan duulanka ugu joogaan sida darteed waxay waayayaan mid ka mid ah kaydadka iyo maaratay qasnadaha ay ka heli jireen oo kala soo bixi jireen kumanaan ciidamo ah oo ay sida ay doonaan xilliga ay doonaan danta ay doonaan ay ugu fushineeyeen cidda ay doonaan ay ugu weerareen marka saddexda sababood baan is dhigi karaa marka isku darkooda ayaa wuxuu ugu wacan yahay ama qayb ka qaadanaya inay maaragtay danayntaas dheeradka ah iyo maaragtay dadaalada dheeraad ka ah ay ku bixinayaan wadankaas iyo maaragtay sida ay ugu warwarayaan aan dhibaatooyinka haysta ama ka jirta gabagabadii maxamed ugaas maxaad ku soo gabagabeynaysaa wareysiga aan gunaanadkii waxaan ku soo koobayaa aan waxa nasiib darro ah oo runtii arin aad murugo u leh aan ummad Soomaaliyeed oo maaragtay u soo joogtay oo taagnayd oo marqaati ka ahayd aan muddo hadda nus qarni ama wax qarniba ku dhow ah xataa aan dhibaatooyinka faraha badnaa Itoobiya magaca Itoobiya ummada Soomaaliyeed loogu geystay oo ay u geysatay ama xamaaro madaxa ka ahaatay ama tikre madaxa ka ahaatay ay ummada Soomaaliyeed u geysatay ama Soomaali galbeed iyo dhulka lagu meeshtaa noqoto ama maaragtay dhulki kale ee Soomaalida han noqote een ummad marqaati ka ahayd oo Soomaaliyeed oo dad waaweyn ah oo maaragtay qaarkood magac iyo manaasib kala duwan ay leeyihiin inay maaragtay ay ka xun yihiin een ay maaragtay la qiiraysan yihiin ay maaragtay een meel walba ay la taagan yihiin saxaafada caalamka iyo tan gudahaaba ay ku muujinayaan xumaanta ay ku xun yihiin een maaragtay dagaalada ka socda iyo maaragtay burburka soo wajahay xukuumadda Itoobiya hadda uu madaxda ka yahay een Abiy Ahmed een waa arin runtii nasiib darro ah waa arin een ummada Soomaaliyeed mar kale u ifinaysa oo tusaaleynaysa nooca dadka hadda xilligan aan madaxda u naqaano oo maaragtay dowladahan iyo maamuladan kala duwan iyo maaragtay wadanka ka jira ee madaxda ka dadka Soomaaliyeed ee shacabka ay qofka geeliisa iska raacanaya maanta wuxuu ku faraxsan yahay Itoobiya burburtay qoomiyad isku dagaashay dagaal sokay uu ku socda maanta uu ku farxayay Ilaahay uu sii siyaadiyo buulay laakiin boqolaal madax sheeganaysa oo maamulada kala duwan ee ka daba dhilifka magacyo iyo maansib kala duwan ku leh baamaanta meel kasta haday maaragtay meel wax lagu qoro tahay iyo haday baraha bulshada tahay iyo haday TV tahay la soo fadhiya inay maaragtay ka xun yihiin aan xaaladda ay maanta Itoobiya ku xigto arintaas waxaan aaminsanahay inay tahay arin ay Soomaalida ugu sugan tahay mid ka mid ah casharada muhiimsan ee waaqicu maanta aan u barayo oo loo baahan yahay inay ku fahmaan tayada iyo maaragtay qadiyada iyo dadnimada dadka maanta madaxda u sheeganaya ee lagu siran yahay ee shan tiisano maaragtay kastaba doorashada qabsanaya maaragtay loo kala tartamayo ee qabiilka iyo waxyaabaha la midka ah lagu dooranayo ee madaxda looga dhigayo waxaan ayaduna nasiib darro ah maaragtay wadciga iyo maaragtay dareen xumada iyo maaragtay abaabul la'aanta iyo istaraatiijiyad la'aanta ka jirta dhulkii Soomaaliyeed ee lagu meesanayay ee fursada maanta ay u ahayd dagaaladan iyo maaragtay waxaan ka socda Addis Ababa iyo Itoobiyadii gumeysanaysay gobolkan ka socda waxa muuqata inay ummadii Soomaaliyeed ee gobolka deganayd ay indhaha ka fiirsanayaan wax istaraatiijiyadu aysan uga degsanayn madaxdoodii iyo dadkii maaragtay dadka maaragtay hadda maamul ahaan hormuudka u sheeganayay inay maaragtay noqdeen sida ay waligoodba u ahaayeen dad maaragtay daba qoodinimo iyo daba dhilifnimada ay meesha ku hayaan wax dhaafsiisan oo istaraatiijiyadan meesha ku haynin shacabkiina ilaa hadda ay u soo bixi laadahay iyo dadka ay ka soo dhex bixi laadahay cid fursada ka faa'iideysata burburkaas iyo khalkhalkaas galay Itoobiyadii wadankan gumeysanaysay uga faa'iideysata madax bannaanida iyo maaragtay xoreynta dhulka Soomaaliyeed ee muddo qarniga ku dhow ama ka badan ah gumeysiga ku hoos jiray kaas waxa uu ahaa maxamuud ugaas oo u warramayay idaacadda Al-Furqaan qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku wada jirnaa kulan ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay degmada Kurtuwaaray ee gobolka Shabeelaha Hoose kulankaas waxa isugu yimid wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose iyo waxgaradka Beesha Garre kulanka waxa barbar socday dowlad diini ah oo looga hadlay duruus kala duwan iyo shirqoolada iyo doorashooyinka dowlad federaalka arrimo kale oo muhiim ahna waa la isla soo hadal qaaday kulanka waxa ka hadlay waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheikh Cabdi Samad Bismillaahir Rahmaanir Rahiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا نحن أمه هذين إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن ونغني معي وإن تعدوا نعمة الله لا تحسلوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله وحاومها النقينا إسان نماذي إيمانك ونقلي ولبتين أقلي الحمد لله. وحن أمه هذين أمرك اللبات وذياش جزاهم الله خيرا دورة أن يكون كان سوء جيبي يكون تنك جاراي مع الظروف إيو شقاء إيو حنك استوى حوالين هولي أطاله هذين ولايات سوء جيبي ميزانك حسناتك الله أصاره هذا تكينا إلى تعالى هذين كأجر سيو ذاتك الضنائي يحوال لك اللي هي شغوين كانوا إسكبذيهين لكن مركي لكل ما إن معناها خير الأصول شيك ودين إلى تعالى الأسكواني والله مرمان إنت أكدب أخياري دورة يكون كهدف كذوحوها هيك الرأي إن لسواريستو لسؤور حارتو وحيجرين لسو شيغو إنتا سوها دورة هدف كذا أنا قد تكليف أنا سارا مسؤولي ذا أنا سارا أذيقيال أنا هاي دينتا وأذيقينا تدك مسلمين تان دينتا وأذيقينا وحوايا ممر إن لكل ميو أولا براروجيو وحميشو كجرو أخياري مالك الله إذن بركيو وحي وعدها إيوانها رقي والالها علماء دي مالمها دروس السعوتي وكدركتين وحملنا يا واحد بضنه تذكر قار أصلنا هاي تذكر وحي قرنا يعني وبنا يعني لكن قار أصلنا هاي إيسن أركن إن حوجا على برارجي إيسن در درامين لجودن يكو قاتين وحور ريا تذكر كونه وحويان إلهي نبركيه دين مرة دي الله شيءه وآيات قرآن النصوص توحيين كل شيء قف كل شيءه وحال لقى لقى ربع قف كمسلم كه جعنت ميتون وقبصده كانت ميتون وقبصوا رغموا نفسيس وقو تطبيقيو نفسيس وقبل لابو وهي الكيس وحوين ومريو مسلمين تانا وقو معاملو ولقى مرمان لأن وحانا هنا قومت مسلمين ايانا هاي وحانا قد رغمين وحي سنين وكتاب كلاه تعالى تساتير اي وحوين قوانين عقل بلادان لقى سوقوري كما رغمين ولقى مرمان مركوشي هدي شريعة الإسلام كي اتهاي وقلاه تعالى حقيسو كييمي اللي يراضين هاي سنو ساسا وقلاه تعالى رالي ونقنا ورضيت لكم الإسلام دينا إله تعالى سليه حرالي إنك كان نقضي رقنا هان إدين هان إن أوهستان إسلام نمض هو جانسنك كتاب كله تعالى قف إنه سديبه قضى قاس وانضارم لها إخواني مرك إله إذا بركيو وحرم إن شاء الله تعالى باشا ما تنتبع قرن تهاي جزاهم الله خيرا إلهها بركيو وحكم تهاي باشا بلا هو وين يا شباب لو صدقته هذا يدك وحال روا ما دام لو وين هاي هذا مكتب جهدي دذالك اللي بحناه إنه بطه ولا جمرمان جهدي ضدك قال اللي بحناه أنا بطه ولا جمرمان وحرمنا إن شاء الله تعالى إلهنا بركيه وهدفك إنه كلن كانوا وها أنت بدن دور قضب إنا دقيه إنه كتور تور هذو علمه قضب كواد يعني لا ضار ما إلهنا بركيه وحويان إن لجبر أقاته وأيضا هذا أنجوجنه وحصوب بحى قال ياسين عصوا صوب بحى ثلاث ساعتان ومضى الصوماليات وحلقوا ذا مال وحويان قدر لو أرورنا يا لو ذا وحن دار من إلهنا بركيه مال ما نوح صعط واحد إلى دورش كشاك قف كواش شجني دروس رح ذا نوكش شجني سيدا أصلا إنه أقعد ولا جمرمان وحيله لسكو هايو وحيله لسكو هاي ماشي أنا سلك كهايان ده كان أنا جنس سهر جيدو وحن سكو هاي نقف كمسلم كين أقعد ولا جمرمان وحن سكو هاينا إلهي سبحانه وتعالى أنا وحالنا إلهي سبحانه وتعالى كون كان صار سكله كل جيسان ما صار سكله oo maamul cid kale la wadaagta malaha kitaab lagu maxay lagu maamulo ugu soo dajiyay qoliyaha naga soo horjeedayna waxay leeyeen maya ilaahay kala jiro oo wax jadeeyo bila aadan kala waxaan wax qori karo oo dadkan lagu maamuli karo anagana waa diidan wax la isku hayaa la ogaado Soomaali waxa la inay bararugto waxa la rawaa arintan insha Allah taala waxaan inaan diin uga dhigano ilaahay taala dadka waxa raa doorsho ku sheegaas inay ka baraaqaatan qodobka aan u yirin waxa la dhowaayo Soomaali loo wado in laga baraaqaato qodobkaas waa adkeen leh in laga baraaqaato afri adin laga qayb qaato dadka muslimiinta loogu digo dadka masuul ku tihiin oo hoggaamisan culimo maanta meesha way fadhiidaa akhyaarna way fadhiidaa oo ganacsato way fadhiidaa maanta reeki ku dhayeen dadka waxa la rabaa arintaa in loogu digo inay xulo cadeey ka baraaqaato waxaas inay gaalimo tahay si kastaba loo qurxiyo maayay kastaa loo bixiyo meel kasta la geeyo wax ilaahay taala waxa weyn uu raali ka ahayn diin nooma noqonaysa qodobka dadka insha Allah in lagu baraarujiyo qodobka xiga aan darmay waxa weyn leena barakeeyay in laga hortago oo si guud aan u hortagno ba inta baabi inta bay'ada sida jarida dhuxusha iyo dhirta la jaraayo maalmahan soo baxday oo deegaanka waxa aan la baabiinaayo dulki ilaahay iska leeyay idinka laakiin waxa weyn ku dhaqmo oo degan hadaa dhirtaan baabiisan qofku muxuu ku noolanaa waxa laga marmaan marka in laga hortago baabiinta bay'ada jarida dhuxusha iyo dhirta geedahan iyo qoyan la jaraayo waxa kale insha Allah taala reerka aan dardaarmeen aan kula dardaarmeen ilaahay taala in barakeeyo dad muslimiina idin la degan daris wanaag inaa kula dhaqantaan Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka waxay shirka ku yihiin saddex maxaa waa saddexdaas waa daaq ibiya iyo dabk inta waxaan shirka ku yihiin waxa gaar ka loo leeyahay markii laga reebo akhyaari markii ilaahay idin barakeeyo jazaakum allah khayran waxaan rawaa dadka muslimiinta maadaama dad culays idin saaran yahay oo beelaha uu weyn aad tihiin daris wanaag inaa kula dhaqantaan iyo soo dhaweyn intaas waan daarmi lahaa waxaan kaloo insha allah taala daarmi lahaa ilaahay idin barakeeyo inay beesha waayadan xumeynaya musaalixana la sameeyey beelo kale walaalo ah ayaa la idin musaalixiyey horena reerka waxa weeyaan xuquuq badan loogu lahaa xuquuqahaas in la iska bixiyo oo kitaabka ilaahay taala idin ku soo xukumay muddadan la ilaaliyo waxaan kaloo daarmi lahaa ilaahay idin barakeeyo in laga wada shaqeeyo midnimada reerka in laga wada shaqeeyo qayb ka qaataan qof kasta waxa weeyaan oo arinta reerka waxa weeyaan midnimada baabiinaayo ama duminaayo in hal meel lagu soo jeesto reerka waxa weeyaan hoggaan ay leeyihiin dhaqan ay leeyihiin nidaam ay leeyihiin ugaas ninkaas uu ah dad waxa weeyaan tafarraq ku wado in aan la ogolaanin waxa kaloo daarmi lahaa ilaahay barakeeyo in laga wada shaqeeyo nabadgelyada nabada haysana ninkan ilaahay taala amni u nasiiyay salaamada taan amni u nasiiyay barwaaqo dhulkeena ilaahay taala ka dhigay amnigaas ninki wax u dhimaayo waxa la rabaa in gacan bir lagu qabto waxaan kaloo insha Allah taala aan daarmeena ilaahay barakeeyo dadku waa muslimiin waxay ku kala baxaan waa diin waxa la rabaa qof kasta oo muslim ah inuu adkeeyo ku dhaqanka shariicada islaamka waxa kale insha Allah taala daarmaha ilaahay barakeeyo deegaanka ilaahay taala uu nimakeenay anaga la uu nimakeenay waxa la rabaa in ay ilaashataan hadii god iyo goof email kasta war laga dhigo la faafaa walaa mid laga faago dadka intee ku noolaanayaan ee degi doonaan ma dulkaan war u rana arinta jazaakum allah khayr ilaahay barakeeyo waxa la rabaa nidaamka insha Allah in la ilaaliyo war waxa weyn hore la idin kugu sheegay nidaamkeeda hadii la yiraado meel kasta war laga qodo waa imtixaan adeelaha markii ilaahay barakeeyo hadalku waa dheeri waana biye waxa la rabaa insha Allah qodobadaas in la dhaqan geliyo ilaahay taala loogu dhawaado wada shaqeynta walaalidana la xoojiyo hada wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam kas waxa uu ahaa waliga shabeelaha hoose Sheikh Cabdi Samad sidoo kale kulanka intuu socday waxa hadlay ugaas Cabdi Haaji oo ah ugaas ka beesha garre mahad oo dhan ilaahay ba iska leh alxamdulillah ilaahaki muslimiin noo dhigay gaar le muslim ilaahay u sii abuur ila ilaahkin oo wadada toosan noo toosay muslimiin noo dhigay gaar la noo dhigay alxamdulillah ilaahay soo umadina ka yeelay waqtigan hadda sharciga islaamka in la isku hukunay Soomaali sharciga islaamka malku hukun shan illa ilaahi raxmadi sadiisa ka degtay kutubkan ilaahi in la isku hukunay kutub manaasilka ilaahi sadishay hukumkan uu soo noqday waqtigan ilaahi ka dhigay ba'dallaahi ka ba'd walaayidi nu yirtay arrimaha kun qaban qaabisay intan juhd ay ka bixisay intaas oo duure inuu akhrisay ayagaas uu mahadina waaliga ugu weyn خير كان بلن نو اس اسين الحمد لله او مال ما مال ما هم هذا وها اخرس نو الكهي الحمد لله ولا يدس ام هدينا اخرس وها وبدني الولا والبراء الولا والبراء او بدني برا مركا غالد برا لك قاده غالد برا لك قاده غال مر خوري برا لك قادن غال مر خوري برا لك قادن غال سدهدي هذا meelba waad walaayid waa ka taabsad qurjuliyo halka doorada afgooyo halka doorada hadii waa dooradin iyo hadii waa suubiyim kar ugaasa leeyah niba doonyi leeyah waa dhisin yahaa wax in is yibin wax in is iba karin maayo waa hadii gaal hadii is dooraday gaalnimo iska dooraday gooniga duwa aniga shaqul kuma leenah kaas wax wax sa doora karin oo walaayid duur kan iska karin waay tuugnim goorkeed baa waa taas iska fiiriya lahayna aniga mar hore baraka qaadan alla nul ok in un oo wax saas ay u naas dhaariin rasuulka sallallahu alayhi wasallam balkeer fastaqim kama umarta toosna aniga toosnaana ognahay in un toosnaanay walaayida ka xiringnaa dulku walaayida ka taliyaliis walaayida ka xiringnaa walaayidi oo sharci islaamka ku kuna leesay wadan walaayida sa ka tirsinnaa diinina nabiy min huwa markana waa xubintii umuraha caalamka waxaan idinku duwayaa oo noo soo jeedinaya wariyahaana maxamed cali waxa gaba gaba barnaamijka dhuxayna isla soo gaarnay baasha macallin weyn ayaa soo xiratay macadka mu'ad ibn jabal kaas oo furnaa muddo 3 sano ah munaasabad ballaaran ayaa lagu qabtay eel ansaar waxana munaasabada ka soo qayb galay wax garad ka socday baasha waalidiin iyo marti kale waxaan idin soo gudbin doonaa ugaaska baasha macallin weyn oo kelimad ka jeediyay munaasabada bisharaad yawm al farahu ilahi ba mahalle ma tamaanti alle arda insugunaati ما دمانت إلهي أرض إسكلا بعد الله ما هيدون حتى قبل قبل معاذ النجبري ومعاذ إمام الشافي حال مرة لصفركم أفر بول إي أفر تنكي بلشانات تميس يدي تميسا قال وأسكيغن hal mar la safuri markaas ay tigee kana maraha ay tukun 448 balli sadda taaragto may todoba marka li fadar oo min shambalood ay oo walbaradaayeen sodankaas balood oo jilba duugnaayeen shambalood oo fasaha qaadan ka dhamaaysadeen bililihaad oo tan arday fasaha jaatar roogna ee antaas ba arday aan walbarashadan hasooti runti dadal badan la habay anta ka fakerti oo arday qiyaadadeen haayti hoggaankeen haayti hoggaanka muslimiin ta arday bariga afrika haayti iyo walaayida gobolka oo heligaas haayti baay bakool hatana roogna geeka walaayida bakool ee muhaafada degmada waajid arday maxay ka furnaayeen runtii yodongii baa qaadan jazaakumullaahu khayran lana langol boogii baa qaaday maalanto idiidan surumi maalanto kelmudku jeesidi jazaakumullaahu khayr ilaahi miisan ka akhirsan ka balana dadka maalka biyaay maalkii la bahaasan khair qalka deeri ilahay siin arday maalkiin walaa siin harini siin barakaay walaa siin ku baheena siin ku haba bii miisan ka akhra siin oo kaaba dannu soo ogiya biyaay khairan biyaay nifi aw ka biyaay ilahay miisan sha akhra ka kaaba dannu markaas ku moqanaayti asuuna sallayn doosana ilahay miisan sha akhra ka wasuun runti dadka juhuudu biyaay dadka hantada biyaay ka ku ah culimadu wala baraasiya lama ka ah laakiinada surnaayte hami je ku fikiraasi oo baati damartii oo lay roogdi oo oo kiida taad lay roogdi sumad noog diina aragaa go sumad ma ah dadka hilkuun fadhi laakiinada hilkuun fadhiidi hami je ka fikiraasi dadka jirade daruuf kasta kooyasu imtixaan kasta isu kooye ku fikiraasi maylana guulaha deerteen ilaahayna amni iyo sugnaashisan si jazaakumullaahu khayr culimadii wala baraasi maalamiintii lajnadii surnaaytay maalku surnaaytii dadkii maalka biyaayay surna ardamiigay suna lagu qaaday dhiibay dadki dadka ka jaray arday hamin i dharaar arday ku fikiraayo suun arday dadku arday tun in baahana ku fikiraay ki iridi surnaay haraasada haay dhamaan maylana jazaakumullaahu khayr walwiin ilaahay aktisaasi intaalan guul badan ah dhaliideen dadaal badan ah biideen jazaakumullaahu khayr asalana dadka oo maal khulu qaaday wala go roob kaaday beriyal ku ano safar aan meero hamaray dadkan waxay do teegay ilaahay masantay adoon maalki khair kan diibaseen antan khair ay walu weeda ilaahay arday meel khair lan ka wadne khasaar leey la ka wado ba dadka ardayda roobka gubadahaye alla ma santay adoon antu khayra walwad darada meelo hamari roobdoon alla khayra leeray meel walaga goori hamari surmay mooti baday reed adaa roobdoon ka wal tukidaysin walaga goordeena sidee wey dada sheekeye langa mayre si sala safta dalatiki odii sanba amaal arag doona beero abuurkiin beeroon sugiriidan maana arada feeris badan ka jara siital may dadagnaa isu magluud bal rooge siital safta dalatay ani aragay sanad goori la rooge sanadtan walba ma gobado doonaana abuur kale siital beeroon iska buurtay maana feeris kaasa duurka ka jara feeris kaas dad culimada allah saare oo juhdi laha ka biha tirtir la fadaw oo ducaad aliin dir la fadaw فارس كاس دورك كجرها ترتر اللي فضاو بدين عظيم هو السلام قدانا رجستيال برامش كالوح عاو هالكاس ايام كسو قبق بينا ايا لما انتين بابوحان ايدين كجتغينا سيداس ايو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السلام.